13 minut po trzeciej, jak to jest ładnie określone w stosunku do okładki, która przedstawia boczny aspekt głowy. Tul lateralus przed momentem przez ponad 9 minut, bo tak, dzisiaj przekrojowo twórczość Maynarda Jamesa Keenana, przede wszystkim głosu Tula i Perfect Circle. To teraz z Tulem bardziej wstecz, bo do roku 1993 się przeniesiemy z płyty, którą... No pamiętam to doskonale, kupiłem w 94 i mam do tej pory ten egzemplarz, czyli z pierwszej płyty Tula, czyli z Undertow, Prison Sex. większości tych kompozycji to tak brzmi, tak jest, że po tej burzy przychodzi ten wyczekiwany wręcz spokój. Syncfest Tool w programie trzecim Polskiego Radia, 24 minuty po trzeciej. Tool, znaczenie, cytuję Maynarda Jamesa Keenana, Tool jest dokładnie tak jak brzmi. To wielkie przyrodzenie, to klucz francuski. Jesteśmy narzędziem, takim katalizatorem we własnym procesie poszukiwań tego, co chcemy znaleźć lub tego, co próbujemy osiągnąć. To teraz zaczerpniemy ponownie z Morza Imion, czyli z Murder Gnomes, i to jest też, przypominam, debiutancka płyty już Perfect Circle, Judith w Trójce. Heaven, and it seems easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. Perfect Circle, 27 minut już tylko do czwartej. Maynard James Keenan dzisiaj w roli głównej w audycji Wielkie Piękno. Facet, który na koncertach trzyma się z tyłu, no dlatego trudno określić go mianem frontman, a prywatnie trzyma się rolniczych korzeni. Cytuję, i to jest ciekawe, bo tak jak ja bym to powiedział, takie w zasadzie moje słowa, Tak swego czasu powiedział: jesienią oddaję się zbiorom winogron w mojej winnicy. Trzymam się swoich rolniczych korzeni, pozwalam matce naturze dominować w moim życiu. W świecie natury musisz być pokorny, a ja nauczyłem się tańczyć do jej rytmu. Kiedy trzymasz się ziemi i stajesz się ogrodnikiem, dosłownie i w przenośni, to bardzo pomaga. Bardzo ważną umiejętnością jest również więcej słuchać niż mówić. Tak właśnie powiedział kiedyś Maynard James Keenan. To teraz z płyty 10 tysięcy dni, 10,000 Days, Tool the Pot. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox, house of cards and glass, so don't go tossing your stones around. You must have been gun-toting hip gangster wannabe. All you junkies and fuck your short memory. Fuck smiley gladhounds with hidden agendas. Fuck these dysfunctional, insecure actresses. Tidal wave. I wanna see the ground give way. I wanna watch it all go down. Mom, please flush it all away. I wanna see it go riding down. I wanna watch it go riding. Watch you flush it all away. Trójce 13 minut do czwartej, to jeszcze trzy utwory i niezmiennie w roli głównej Maynard James Keenan, tym razem na czele Perfect Circle, The Outsider. Not the way I'm wired, so could you please help me? moving in and out of the shadow. It's no easy mission holding on to how I picture you. Down the River, Perfect Circle, to jeszcze Descending Tool, no i w zasadzie to by było na tyle w tym muzycznym przytulaniu się głosem Maynarda Jamesa Keenana. Po czwartej, czyli już tuż, za 4 minuty przywita się Radek Nałęcz, no i z trójką zacznie świtać. Irena Dan zostaje, Michał Żołądkowski. Pięknie dziękuję.